يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وما واهم جهنم وبئس المصير. خطاب دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا، اولین خطاب دے نبی علیہ السلام تا، او بیا ہر مومن مسلمان ترا خطاب دے. دا کافرانو سره او جنگی گئی او ډیر سختی او سره کئی، دا مسلمان سره و نرمی. دا مومن مسلمان صفت دار رحما و بین او خپل مین کی نرم دی، او دا غصی زید مسلمان معلوم دی چې کافر دی. څوک چې ډیر غصه شي کافر په بستری اور وخیږي، ټوپک دی راواخلی غصری پاغی وانی خپل سڑا کی. نو اللہ تعالیٰ خپل پیغمبر ته وی، اے پیغمبر، د کافرانو سره او جنگیگا، منافقانو سره او جنگیگا، جهاد سره او کا، او دا غی په مقابله کې ډیره سختی او کا، ډیر سخت شپه غی باندې. علما کرام دا یو خبره لیکلی ده د دغایات په تفسیر کې، هغه داده په مسلمان کې الله تعالی دو صفاتونه یې خو دي، یو صفت د نرمۍ دی او بل صفت د سختۍ دی، او د دواړو زینه محلونه هغه الله تعالی خودلی دی. د سختۍ زی هغه کافر دی او د نرمۍ زی هغه مؤمن مسلمان دی. اوس خبرې ته غوږ شئ، نقطه به کیدا ده. وای کم مؤمن مسلمان کی چې د مسلمان سره سختی راغله، نو دا به کافر ته نرمیږي، او کم مسلمان چې کافر ته نرمیږي نو د هغې په مقابل کې ور کافر سره سختیږي، نو دا صفت به موږ په ځان کې راولو. یا ایها النبی، و نبی صلی الله علیه وسلم، جاهد الکفار، جهاد کوه کافرانو سره په توره باندې، والمنافقین، د منافقانو سره. که د وجلو منافقان نه، سورة النساء کې تفصیل بیان شوی څلور اقسامو د منافقانو، دوه خو کرش کوه د مخې سره، نو په هغې کې بیا سختی هم په توره باندې ده. په دارالحرب کې اوسیږي، د کافرانو ملګری دی، لښکری شوی دی، او ستا په خلاف باندې د کافرانو سره یو ځای دی، ستا په خلاف باندې جاسوسیانې کوي، نو بیا خو کرش کوه د مخې سره، خبره ختمه وه. او ډیره سختي وه که په هغې باندې، او که چېرته هغه منافق وي چې هغه تاسو ته ما ویلې د بوسو څخی دی، نه د کافر سره ودرېږي او نه ستا سره ولاړ دی. یاره بس وایي ما معاف کوي، زه خپله دا پوله پټۍ به کومه، نه ستا سره ملګری یم او نه د پوجي سره ملګری یم. نو هغه دی خو منافق، خو ته به یې وجنې نه، په تا باندې وجل د هغې نشته دی، ته یې مه وجنه. الله دې ځان له چېرته غر کې، خو ته دې قلارېږه که ځان لار څه کوي. نو بیا د هغه منافق جاهد الکفار، جهاد وکړه کافرانو سره، د ښکاره کافرانو سره په توره باندې، والمنافقین، او د دغه منافقانو سره چې ستا په خلاف باندې نه دی ولاړ، بل لسان والحجت، هغې ته د ژبې بیان وکړه. هغې ته وایه لکه دا جهاد فرض دی، د پټي سره د خدای غر که مسلمانان هلته کې چکړې کړل، ته راغلی د پټي کې لګیا ځان له ټول عمر دې په دې کې تیر کړه، ته لګیا پر خپل دکان کې چې زمان په قلاره باندې کینې، څنګه ته کلمه نه وې، ته مونځ نه کوې، ته مسلمان نه، نو هغه ته په ژبه باندې خبره بیا وکړه. واغلظ علیهم، سخت شه په مقابله د دیو کې، د کافرانو منافقانو په مقابله کې ډېر سخت شه. وماواهم جهنم، او زیر دیو جهنم دی. واغلظ علیهم، خپل شجاعت او بهادری ښکاره کړي د کافرانو په مقابله کې. وما واهم جهنم، او زیر دی کافرانو جهنم دی. جهنم یو غټه لاندې کنده ده، او د الله تعالی پیغمبر وای چې د جهنم د سر نه د غاړې نه یو غټ غټ کښکته پرېښودلی شي، او دا اویا کاله کښکته روانې د جهنم یخ ته به ونه رسیږي. اویا کاله الان کې په هوا کې ته یو غټ غټ پرېږدې، نو هغه څومره تیز روانې، خو چې اویا کاله د جهنم د سر نه یو غټ پرېښودلی شي، لاندې یخ ته به ونه رسیږي. جهنم جورې کندې ته وایي. و بیا سل مسوین، او ډیر بد زیر د ورتلو د جهنم. اعوذ الله منه، الله تعالی ته مونږ او تاسو ټول مسلمانان بچ کی. یحلفون بالله، دی قسمونه کوي په الله تعالی باندې، ما قالو چې دی وسنه دی ویلې. دی آیت کې الله تعالی درې اوصاف قبیحه د منافقانو بیانې، درې اوصاف قبیحه. نبی علیه الصلوۃ والسلام ته وی چې کله ودا رزیلان دی بل سره یو دی شول، نبی علیه السلام ته وی کمزلی کولی، وای هغه ته وګوره، وای د دې داسې ته وګوره، داسې بدره دی نبی اسلام ته ویل. او دغه سي په ديني اسلام پسې، په مجاهدینو پسې، په دې پسې بدره دی ویل. نن سبا تاسو ته ما ویل په معاشره کې دغه سي منافقان دا ډیر زیات دي، په ديني اسلام پسې بدره دی وای، په مجاهدینو پسې بدره دی وای. کله ته وای مړه دیو دی غټو غټو سرنو ته وګوره، کله بس عجیب عجیب خبرې ورته کوي ده. او یو پکې وو د یهودیانو کره بچی و، هغه مرګر راته ویلله، وای داسې ویل چې زما دا ټول مسلمانان بدی شي، خدا ګیری دا مسلمانان پکې زما بیا ډیر زیات بدی شي، داسې د یهودیانو بچی پکې شته دی، داسې کافران پکې شته دی. نو کله به چې بیا خبر شول، نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته وایي تاسو دا څه برباد وایي، وی زمون په الله تعالی باندې قسم دې مونږ هیڅ نه دی ویلې یره مونږ خصنه نه دی ویلې ولی تا ته وخت چا سویلې نه یې یحلفون بالله دی قسمونه کوي په الله تعالی باندې ما قالو چې دوی سنه دی ویلې ولقد قالوا كلمه الكفر او یقینا ویلې د دیو کلمه د کفر خبر د کفر کړی دا وکفروا بعض اسلامهم او کفر اخکار کړل بعد اسلامهم ورسته د اسلام د اخکار کولنه دا ترجمه وکوي دسی بنوای چې کفر کړل ورسته د اسلام نه ولی په دیو کې خو اسلام وونه نو کده کم دینه په اسلام راغې نو تاسو ته ماویل ال د کې مخکې د جلالین په حواله باندې تاسو ته ماویل چې ظاهره کفرهم بعد اظهار الاسلامي اصل معنا دا سره کفر د دیو ښکار شو ورسته د اسلام راغ کړ کولنه وهم بما لم ینالو او قص کړل دیو دغه کار چې حاصل کړی نه دی هغه کار یو د کار اراده کړی و خو لیکن کامیاب پکې نشول د دې سمانه ده مفسرین لیکلي دي دا نبی صلی الله علیه وسلم سره په غزوه تبوک کې دولس کسانو منافقان نبی صلی الله علیه وسلم چې کړه د غزوه تبوک نو واپس راته ندیو په لار کې لګرام مخ کې شو راغلل دا سی خوړګي و نبی رسول الله پای کرا کوزید دیو بره وختل او دا دغه وکړ په نبی رسول الله باندې په یو ځای باندې حمله وکړو او بیا پورته سیم غر دیو په تختو الله تعالی وی دا قصه وکړه نبی رسول الله په خبر شو اغا رابطه خود الله تعالی سره جبریل علیه السلام راغه و منافقانو کمنی ول الله تعالی خبر ک نبی علیہ السلام و هم موقس کړه د بیمالم ینانو دا غا کار چې حاصل کړی نه دی ډیر منافقان د سی کنه ماینونه راوړي خرچ شوی خلق د پکالدارو خرچ شوی په ډالرو خرچ شوی خلق اغلار شې یو کرنل او د میجر سره خبره وکي او ډیر پکې دا سی دی چې روجی بم نسی منځونه بم کوي دغه بیننګ خلک او د وسان او بغیرت خلک دغه سشتره چې په مجاهد باندې پیسې واخلی یو ماین واخلی باغی باندې یو لاک دو لاک شل لاک روپۍ لور کی او بیا مجاهد تاغه کیږي مجاهد پاغی باندې شهید کی خو ډیر پکې داسي چې داسي کارنو کې هغه روپۍ ته لا ملاو شویم نه چې هغه د مجاهد د لاس بیا تباو برباد شي غرق شي او هم بما لم ینالو او قصې کړی دغه کار چې وینه کا حاصل نه کاغه مقصد پوره نشو و ما نقمو او بد نه غنی دیو مگر دا خبره الا ان اغناهم الله مگر دا خبره چې مال لره کړی دیو لره الله تعالی او رسول او د الله تعالی پیغمبر من فضل د خپل مهربانی نه دام قواحت در منافقانو ځان په مطلب باندې پوی کوي دا یو نکتر ځان سره لیکي حاصل د دې جملې دار چې د منافق سړی صفت دار چې د احسان کوون کی سره بد کوي د احسان کوون کی سره سکی دا منافقان غریبانانو الله تعالی مالدار کړل نبی صلی الله علیه وسلم مالدار کړل یعنی په غنیمتونو کې دیول نبی صلی الله علیه وسلم برخه ورکړه د منافق صفت داره چې څوک سره خکې دا غي سربت کوي واپس د سره خدای الله تعالی پیغمبر خو سربت نری کړي د مسلمانانو خو سربت نری کړي خو بس دا خرچ شوی خلق دی و ما نقمو او بد نه غنی دی مګر دا خبره چې مالدار کړی دی الله تعالی دیو دره رسول د الله تعالی پیغمبر په تقسیمولو سره چې مالی پکې مالی غنیمت کې غوله حصہ ورکړه ندیو مالدار شول من فضل د خپل مهربانی نه فای یتوب یکو خیر لهم نو کدیو توبه وی سره دا به غره د دیو د فره د دین مراد څه دی ایمان نوړي د منافقت نو توبه وباسي و ای تولو او کوم خو ګرځاو دیو د ایمان نو د توبې نه يعذبهم الله عذابا الیما عذاب بور ک الله تعالی دی او عذاب درناک په دنیا او اخرت په دنیا او په اخرت کې په دنیا کې او په الله تعالی دی مجاهد لاس و خدای نو سوړ به کې دماغ بوله وخری او برابر به کې او په اخرت کې عذاب جهنم ته ولاړ شي و مالهم فی الارض او نوې د دیو د پاره په دې ټوله ځمکې کې مه ولین څوک دوس ولا نصیر او نسوک مددگار چې مجاهد د طالب جان په لاس باندې ورشي نو بیا دې څوک خلاصول نه شي اگر کړه ټول خلق مینت زاری کوي که قیامت کې الله تعالی دیو ته عذاب ورکړي نو بیا دې الله تعالی د عذاب نسوک نشي منه کولای الله تعالی به طبيع عذاب ورکړي الله تعالی د عذاب نسوک نشي منه کولای ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين دی آیت کې الله تعالی بل قسم ذکر کوي د منافقانو او صافي قبیحه د غیب بیانې آیات ته متوجه شي آیات په دې صورت کې مشکلاتونه دي چر دي او دی آیات په اړه کې ډیر مفسرین په تفسیر کې خویدلې دي او تفسیر کې خطا شوې دي حاصل دی آیات دا دي بعض منافقان دا سری د الله تعالی سره لوځو کې او نظر وکي که الله تعالی مال پیسې راکړلې نو بیا به ته وینې نو چې زه پیسه کوم ته بیا وینې نو نو کله چې الله تعالی غیله مال ورکی الله تعالی مالدار کی یاره وای ما ډیر حقونه دی روانني او قرضونه دی روانني یاره نشم کولای په کله صدقه به کی کولای نشم په احادیث کې راغلی دی ابو امامه باهلی رضی الله تعالی عنہ فرمای وای سعلبه په نوم باندې وسلیو دبر جمعات ډیر زیات خدمت کو نبی صلی الله علیه وسلم تراغه نبی صلی الله علیه وسلم ته وی ویته دا الله تعالی نه دعا وغړه چې الله تعالی مال مال لکی نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل قلیل تشکره خیر من کثیر لا تطیق شکره وې دا لګ مال خده چې ته د الله تعالی شکریا ادا کې او کډیر مال د الله تعالی در کې او ته بیا شکریا نه ادا کې نو دا غینه د لګ خده او ته نه وې کمال الله تعالی مال لاک لا اعطینا کل ذی حق حقه وې دا هر چاته بیا ودا کول نو یتیمانه مالدار شیو بیا ودا بیت المال مالدار شیدا مجاهدین به بیا د غسینې چې د پیزارونو ډیر ټوله ماټو پکې مغستی او بس خو ډیر ارسی بات کله او دې اسیرانو بندیانو دې هر چاله وځ بیا روپۍ ولېګم دا خبره وکړه نبی صلی الله علیه وسلم دعا وکړه او الله تعالی د مال ورکا نو بساغي یو ګړی بیزی او سو واغستلی الله تعالی ول مال ورکا په حدیث کې راغلی دی هغه به داسې زیاتې دلې هغه ګړی بیزی لکه سرنګ چې میګی زیاتېږي داسې به زیاتې در نو بس مخکې خدا د جمعات خدمت وکاو او یو ورځ به جمعات په خدمت کې قضایی نه کوله نبی علیہ السلام ته ویل ویاره زما گزاره په دې مدینه کې د جمعات خواته نه کیږي وځه ولګ لري لار شمه لري لار نو بیا اخر داسې وشول چې جمعات ته منځل هم نه راته نو شو راتللې بیا دا آیات چې کله نازل شو خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزکيهم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی درې خلکونه صدقې او مالونه راوخله زکاتونه تیر راوخله نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو کسان صحابه کرام ولېګل وې دنه زکات راوخلې او ډیر مال دی وسره هغه چې کله ورغله له دوه صحابه کرام نو دا خو تاسو زمانه جزیه اخلې تاسو زمانه ټیکس اخلې وې زه خو مسلمان یم واپس راغله مدینه ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته صحابه کرام خبر ورکا وې هغه خدا وې چې دا تاسو باندې ټیکس اخلی او زه ټیکس چیرې چاره نه ورکوم زه مسلمان یم د هغې نه وروسته بیا مال راوړ نبی صلی الله علیه وسلم ته قبول نه کړه بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې مال لاړ هغه ته هم قبول نه کړه او بیا د عمر رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې بیا د عثمان رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې هغې مال راوړ خو لیکنه قبول یې نه کړه تر دې پورې چې د عمر د عثمان رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې بیا وفات شو هغه مړ شو هغه منافق تفسیر مظهری د علامه علوسی رحمت الله علیه لیکلی دی او دغسې نور هم پسیرین لیکلی دی لږ تغییر او تبدیل سره تاسو ته ما هغې خبره وکړله نو دې آیتونو کې الله تعالی د هغې ذکر کوي ومنهم من عاهد الله او بعض د منافقانو نه هغه څوک دی چې لوز یې کړی د الله تعالی سره د الله تعالی سره لوز کوي چې لوز یې کړی دی د الله تعالی سره لئن آتانا من فضله کراکتا مونږ تر خپلې مهربانۍ نه سمال لنصدقن نو خامخه صدقه وکړو مونږ د هغې نه ولنکونن من الصالحین او خامخه شوبه مونږ د نیکانو نه یعنی صدقې به کوو خیراتونه به کوو نو فلما آتاهم کله چې ورکه الله تعالی هغې ته من فضلی د خپلې مهربانۍ نه ډیر مال یې ورته ورکه نو بخیلو به شومتیا یې وکړله په هغې باندې وتولو او وګرځېدل د پوره کولو د لوز نه وتولوا عن ايفاء العهد دخل لوز د پرکیدونه بیا شاته شو وهم معرضون او دی همیشه لپاره اعراض کوون کړي مخړهون کړي فاعقبهم نفاقا نو پیدا ک الله تعالی منافقت په قلوبهم پزرون د دیو کې الی یوم یلقونه تر د هغه ورځې پورې چې دیو به مخامخ شي الی یوم یلقونه د هو زمیر راجر الله تعالی ته تر دې پورې چې مخامخ شي الله تعالی سره د قیامت د ورځې پورې یا هو زمیر راجر دی بخل تا په تقدیر د جزا سره الی یوم یلقونه تر دا هغه ورځې پورې چې دا به مخامخ شي د سزا د بخل سره بما اخلف الله په سبب د دې چې دوی خلاف کړی دی د الله تعالی او ما وعدوه دا هغه وعدینه چې کړی ودیو د الله تعالی سره و ما کانو یک زیبون او په سبب د دې چې دوی دروغ وای همیشه لپاره دوی دروغ وای دی آیات په تفسیر کې مفسرین لیکلی دي وای دا آیات چې دا نازل شوی دی په باره د ثعلبه ابن حاطب رضی الله تعالی عنه انصاری صحابی و ده ډیر مفسرینو تاسو چې تفسیرونه ګورئ نو بس دغه وای وای دا آیات نازل شوی دی په باره د ثعلبه ابن حاطب انصاری رضی الله تعالی عنه کې وای دا هغه په باره کې نازل شوی دی زمونږ استادان به دا خبره صحیح نه ده ولی ثعلبه ابن حاطب انصاری رضی الله تعالی عنه هغه بدری صحابیو او بدری صحابه کرام هغه ټول جنتیانو الله تعالی دغه گناهونه معاف کړیو نو دا خبره صحیح نه ده زه تاسو ته دو خبرې کوم دا ځان سره خامخا یاد ساتي او دا زده کوي ځان سره ولي کوي هغه اولنۍ خبره ده چې ثعلبه ابن حاطب انصاری رضی الله تعالی عنه دا بدری صحابیو په جنگ بدر کې دا حاضر شوی او دا په غزوه احد کې شهید شوی دی په غزوه احد کې دا شهید شوی دی خبر باندې پوه شولې غزوه احد په دریم کال دا هجرت باندې شوی په دویم کال د هجرت باندې غزوه بدر شوی په دریم کال د هجرت باندې غزوه احد شوی او دا مونږ لګیا په کم ځای کې وسه دا کومه غزا ده غزوه تبوک او غزوه تبوک په نهم کال د هجرت باندې شوی په سیم باندې پناهم کال هجرت باندې وس راشي خبرې ته کم بدری صحابی ثعلبه ابن حاطب انصاری رضی الله تعالی عنه بدری صحابی دي په غزوه احد کې په دریم کال د هجرت باندې شهید شوی دي او واقعیا چې دا واقعیا چې بیانېږي دا الله تعالی قباحتونه د منافقانو بیانې چې په غزوه تبوک کې دا واقعیا د غزوه تبوک بیانېږي نو دا شو دا پناهم کال هجرت باندې نو په دریم کال د هجرت باندې شهید شو بیا را ژوندې شو بیا مال غوښته بیا منافق شو دا چېرته کېدلی شي دویمې خبرې ته راشي یو صحابي دی ثعلبه ابن حاطب نو دا بدری صحابي دی او دویم چې کوم منافق و هغه ثعلبه ابن ابي حاطب دی خبره باندې پوه شولی یو ثعلبه ابن حاطب دا انصاری صحابي دی بدری صحابي او کم چې منافق دی نو هغه ثعلبه ابن ابي حاطب دی نو دیو جنا کم مفسرینو چې لیکلی چې دا صحابیو نو دغه خطا شوی دی دا ثعلبه ابن حاطب نو بلکې ثعلبه ابن ابي حاطب چې دا منافقو او ثعلبه ابن حاطب هغه بدری صحابی دی په دریم کال د هجرت باندې په غزوه احد کې شهید شوی دی مفسرینو لیکلی دی امام بهقی رحمت الله علیه لیکلی دی دلائل النبوه کې وی دا چې چا د دې صحابي په باره کې لیکلي دي نو دا صحیح نه دی ابن عبدالبر وی ابن الاثیر وی هیثمی په مجمع الزوائد کې وی صاحب د فیض القدیر وی او دغسې امام سیوطی رحمت الله علیه لیکلي دي په الحاوی للفتاوا جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه زما سره کم کتاب دی او دویم جز دی او په هغې کې 114 نمبر مخ دی په هغې کې دا وی دا واقعیا صحیح نه ده اول خدا واقعیا سره ده هم نه که دویم شي نو یو بیا حاطب ابن بلتعا صحابی دی ثعلبه ابن حاطب دا صحابی دی بدری صحابی او کم چې منافق دی نو هغه ثعلبه ابن ابي حاطب دی نو دواړو کې فرق دی فعاقبهم نفاقا نو پیدا کړ الله تعالی منافقت په قلوبهم په زړونو دیو کې الی یوم یلقونه تر هغه ورځې پورې چې مخامخ به شي د الله تعالی سره یا الی یوم یلقونه چې دا مخامخ شي د سزا د بخل سره بما اخلف الله په سبب د دې چې خلاف کړو د الله تعالی ما وعدوه دا وعدینه چې کړی ودی د الله تعالی سره او بما کانوا یکذبون او په سبب د دې چې د دروغ همیشه لپاره منافقان همیشه لپاره دروغجن دي مفسرینو دې ده کې هغه بله واقعیا په صحیح حدیث ته بخاری کې راغلی ده هغه هم لیکلی ده بن اسرائیلو کې درې کسانو او الله تعالی په هغې باندې امتحان وکړه الله تعالی ملایک راولېږه ورته ملک یو په هغې کې برګي مرض والو وی ستا په دنیا کې څه شی خوښ دی الله تعالی پې امتحان کو وی زما د برګې مرض دی زما او زما نه خلک کرکه کوي نفرت رانه کوي وی زه دا غواړم چې زما د برګې مرض لرې شي هغه د الله تعالی چې کوم ملک راغلی و هغې پې لاس راښ کړه بس ښه شو وی کم مال دی تا ته ډېر زیات خوښ دی وای زما اوښان ډېر زیات خوښ دی الله تعالی ول اوښان ورکړل مالداره شو اقرا اغه بل سړی گنجیو په سر باندې ویختنو اغه ته الله تعالی ملک راغه و استا په دل باندې سار باندې و ما تر هر څوک گنجیوی او دا سر می خالی دی بونډې ما نو چې ما په سر باندې ویختو شي دا می د الله تعالی نو ډیر زیات دغه خوخ دی چې الله تعالی را باندې دغه مهرباني وکي لاسې پراخ کا غم جوړ شو و استا په مالونه کې کومه خوخی و زما خو د غواګان ډیر زیات خوخینو دریم و سیده اغه ته الله تعالی غواګانی ورکلې دریم اعما لونو اغه ته ورغه و استا په دل باندې سار باندې و زما په دل ارمان دار چې الله تعالی زما لستر کې روخانه کی او زره دنیا وینم چې دا څنګه شه لاسې پراخ کا غم جوړ شو و استا په مالونه کې کم مال لخوخی و زما خو ګړی ویزی ډیر خوخی اغه له دغه ورکلې شولې وخت تیر شو برګی والا ته اوخان ډیر زیات شوله لوی لوی خوړونه داغې نه ډک شوله کنډکونه داغې نه جوړ شوله او دغه بل یو دپاره الله تعالی غواګانې ډیر زیاتې کړلې کنډکونه دا ډیر زیات شوله هغه بل الله تعالی ګډې بیزی زیاتې کړلې لږ وخت بعد الله تعالی بیا هغه ملک راولېږه هغه برګي مرض والا چې و هغه پسې ورغې وې زه یو مسافر یم او سورلۍ را سره ختمه شوې دا توخه را سره هم نشته دی زما سره امداد وکړئ زه لاړ شم خپل کور ته مړی دا یو سوالګری نه دی نو په مخه سوالګری دی او ما باندې ځان نه ډېرې قرضې دي او ډېر حقوق دی په ما باندې وې زه نه څه نه شم درکولی وې صحیح ده هغه لاړ تی بیا ورغې هغه کم چې ګنجی و هغه ته یې وویل وای زه یو مسافر یم او د لارې توخه خرچه را سره نشته دی ما را سره کوي زه بې کور ته ورسېږم یاره وای دا سوالګري ډېر شوي دي او بس داسې ده چې روجې خرچه په موږ باندې ځان نه ډونده او مونږ ځان له څه نه دي را وړي تاله به څه درکړم په کروڼونو مال لی او سره هغې ونه څه ورنه کړله وې صحیح ده بیا لاړ دغه ړوند خواله چې هغه مخکې ړونو اوس جوړ شوی دی الله تعالی وله بیزی ورکړې وې هغې ته ورغې نو هغې ته خبره وکړله چې زه یو مسافر سړی یم د لارې کرایې را سره نشته دی زما سره کومک وکړه هغه ته خپله ټوله واقعه بیان کړه وای زه ړونو مه زما سترګې بینا نه وې الله تعالی یو کس دغسې راولېږه زه یې دم کړم زه ښه شومه بیا ماله الله تعالی مال لکه زه غریب ومه زه ډېر مالدار شومه په دې مال کې چېرې څو خوښي ځان نه واخله خرڅې او که الاله او که هر څه پکې وایي دا د الله تعالی مال دی نو د الله تعالی هغه ملک ورته ویل وایي زه د الله تعالی د طرف نه امتحان هم په تاسو باندې هغه اول چې راغلی وم هغه هم زه ومه نو دا یې ورته ویلله چې الله تعالی ستا نه راضي شو وسخطا علی صاحبیه او ستا په دواړو ملګرو باندې الله تعالی ناراضه شو دا غینه کله داسې وشي څوک د الله تعالی نه مال وغواړي او بیا کله ول الله تعالی مال ورکی نو بیا دا د الله تعالی په لار کې خرچ نه کوي نو دا د منافق عمل دی او د منافق قباحت دی الله تبارک تعالی دې ته مونږ او تاسو بچو ساتي الم یعلمو ایدیو نه پوهیږي دا منافقان ان الله یقینا الله تعالی یعلم پوهیږي سرهم په پټو خبر د دې باندې و نجواهم او په ښکاره جرګو د دې باندې و ان الله علام الغیوم او یقینا الله تعالی پوهیږي په هغه پټو عیبونو د دې باندې الله تعالی د دې په پټو حالات باندې پوهی دی الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات مفسرین لیکلی دي چې نبی صلی الله علیه وسلم کله د غزوی تبوک دپاره د چاندې اعلان وکړه نو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د خپل وس مطابق چاندر راوړله هر یو مسلمان د خپل وس مطابق صدقه وکړله منافقانو په هغې کې پروپیګنډې شروع کړلې چا به چې زیاته صدقه راوړله نو دا بدنامه پرې ولګوله وایي دې منا وایي دې دغه ته ریاکار ته وګوره وایي دا دا ډېره صدقه ځکه راوړي چې دا په دې کې ریا کوي دا ریاکار دی نو ځکه دا صدقه راوړي چا به چې لږ څه راوړله بعضې صحابه کرام داسې وو چې هغه غریبان صحابه کرام او د هغې ډېر وس نه و نو چې لږ څه به چا څه راوړله نو په هغې باندې به بددام ولګوله وایي ده ته وګوره وایي د روم او د کسرا ماڼۍ ده په دې باندې پتحه کوي وایي ده ته وګوره نو په یو کې هم د خلاصې تی نه دي که څوک زیاته صدقه راوړي نو د هغو په باره کې به هم عجیبه عجیبه خبرې کولې وایي دا لږ څه یې راوړل او که چا به ډېر څه راوړل نو په هغې باندې به هم بدنامې لګولې نو الله تعالی په هغې باندې په دې ځای کې الله تعالی په هغې باندې رد کوي چې دا د منافقانو صفت دی چې د منافق نه به په هېڅ یو طریقه باندې ته پاتې نه شي بلکې هغه به تا پسې پروپیګنډې کوي عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه سلور زرا اشرفی راوړلی سلور زرا چند منافقانو توی داریا کار دی. ابو عقیل انصاری رضی الله تعالی عنه په کاسه کې کجوری راغستې وی د الله تعالی پیغمبره وی زما د اوسته نور سره سنشته دی دی په بدنام اوله غوله وی د شام د بادشا سره د پدی باندې جنگ کوي وی پدی باندې متا سو جنگ غټی نو الله تعالی په غی بندرت کوي. الذین یلمزون المطوعین دا منافقان کسان دی چې عیب لګی په رغبت کوون کوانی من المؤمنین د مؤمنانو نه په صدقاتی په صدق ور کولو کې والذین او کسان لا یجدون الا جهدهم چې نمو میغه مگر مزدوری خپل کړه خپل بس دا غی نور سنیش تر خزان له ورځ څه شی غټی نو هغه چې لګی صدقې راوړي په اسخرونه منهم نو دیو مسخره کوي پیشاړي کوي په غی پسې سخر الله منهم سزا بر مسخر ور کې الله تعالی دیوتا دا منافقان چې په دې مسلمانانو پسې مسخره کوي نو الله تعالی وی زبول صدا ورکوم نه دي ولهم عذاب الیم او دی لپاره د عذاب درناک استغفر لهم. دې آیات کې خطاب دی نبی صلی الله علیه وسلم ته او مؤمنانو ته. دا منافقان د دې لپاره بخنه نه غواړي چې الله تعالی دا وبخه کته ولا هر څو کرته بخنه غواړي او الله تعالی دوی ته بخنه نه کوي. ولې دا کافران دي او کافران ته الله تعالی بخنه نه کوي. استغفر لهم که ته بخنه غواړي دیو لره او لا تستغفر لهم که ته بخنه نه غواړي دیو دپاره نو دواړه یو شان دي کړي که بخنه له غواړي او که نه غواړي دواړه یو شی دی. وان تستغفر لهم که ته بخنه غواړي دیو دپاره 70 مره نویا کړه ته فلن یغفر الله لهم نو هیڅ چری بخنه نه کوي الله تعالی دیو ته او یا کړه ته لفظ ذکر شوی دی. دا هو او یا دا عقود او دا عادت په عربو کې دلالت کوي په کثرت باندې. مخ کی تاسو ما هم ویلو وقد شاع استعمال السبعه والسبعين وسبعمائه ونحوها بالتكسير علامه بیزاوی رحمت الله علیه لیکلی دي او ډیره زیاته بهتري نقطه ویلی ده. وی او یا وعدد او یا وسو عدد دا په عربو کې دا بر زیادت ته پار استعمالی ده او دا کثرت ته پار استعمالی نو دې کې معنی دا غشره. و ان تستغفر لهم كتب خنه غواړي دي لپاره 70 مره تنویا کړتا یعنی څومره زیاته بخنه تر دیو دپاره وغواړي فلی یغفر الله لهم نو الله تعالی بخنه نه کوي دیو ته. ذلک بانهم دا په دې وجه باندې چې یقینا دیو کفرو بالله کفر یې کړی دی په الله تعالی باندې ورسولیه د الله تعالی پیغمبر باندې. والله لا یهدی القوم الفاسقین او الله تعالی توفیق د هدایت نه ورکوي قوم فاسقانو ته. مفسرین لیکلی دي الفاسقین نه مراد په دې ده کې القائمین بفسقهم. دا د پر سوال ده دا یو نیم ټکی ځان سره لیکي. سوال دار چې الله تعالی هدایت نه کوي قوم فاسقانو ته ډیر فاسقان فاجران خلکی الله تعالی غی ته هدایت وکي منافقی اغا توبه باسي مجاهد شي نو څنګه الله تعالی هدایت نه کوي. نو تاسو نو ترجمه وکړه والله لا یهدی الله تعالی توفیق د هدایت نور کوي القوم الفاسقین اغا قوم ته چې اغا قائم می په خپل فسق باندې د زد او د عینات د وجه په خپل فسق باندې القائمین بفسقهم په خپل فسق باندې هغه بالکل قائم پاتې دي نو چې توبه وباسي خو الله تعالی به ته الله تعالی په مهربانیو کې توبه وي قبول کی خو چې به خپل فسق باندې د مسلمانانو په خلاف باندې کلک پاتې دي ټینګ پاتې دي نو هغه ته الله تعالی بیا هدایت نه کوي.